i taniej z aplikacją Media Expert. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap rabat nawet 100 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 października, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Wenezuelska opozycjonistka, laureatką pokojowej Nagrody Nobla. Autorytet, obrońca praworządności, nie żyje profesor Adam Strzembosz, pierwszy prezes Sądu Najwyższego. W serwisie także propozycja dla tych, którym nie udało się zdobyć biletów na konkurs chopinowski. Liderka wenezuelskiej opozycji, zagorzała krytyk rządów prezydenta Maduro, Maria Corina Machado, laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Nagrodzono ją za wysiłki na rzecz pokojowej transformacji kraju od dyktatury do demokracji, mówił Jorgen Frydnes, przewodniczący Norweskiego Komitetu Noblowskiego. Jako liderka demokratycznych sił w Wenezueli, Maria Corina Machado jest jednym z niezwykłych przykładów odwagi cywilnej w Ameryce Łacińskiej. Pani Machado jest jedną z kluczowych osób jednoczących opozycję polityczną, która znalazła wspólny głos dotyczący żądania przeprowadzenia wolnych wyborów i utworzenia reprezentatywnego rządu. W tym roku do pokojowej Nagrody Nobla zgłoszono ponad 300 kandydatur. Wiadomości z kraju. Zaczynamy od smutnego pożegnania. W wieku 95 lat zmarł Adam Strzembosz, wybitny polityk, wybitny polski prawnik, sędzia, pierwszy prezes Sądu Najwyższego po upadku PRL-u. To była legenda polskiego wymiaru sprawiedliwości, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Człowiek, który miał swoje poglądy etyczne, moralne, ale jednocześnie doświadczony bardzo w czasach komuny, stał się człowiekiem, który chciał zakopać wszystkie rowy, który chciał, żeby nie było wojny polsko-polskiej, który budował po 1989 roku niezależny polski wymiar sprawiedliwości. W latach 80. profesor Strzembosz aktywnie zaangażował się w działalność opozycyjną. Po zakończeniu kadencji prezesa Sądu Najwyższego powrócił do pracy naukowej. W późniejszych latach wielokrotnie występował w obronie niezależności wymiaru sprawiedliwości. Sąd w Wejherowie aresztował recydywistę podejrzanego o spowodowanie wypadku koło Wejherowa, w którym zginął 10-letni chłopiec. Kolejnych 3 nastolatków zostało rannych. Jednemu lekarzu musieli amputować nogę. Sprawca był pod wpływem narkotyków i alkoholu, dlatego uciekł z miejsca wypadku. Był także wcześniej karany, poinformowała prokurator Iwona Wojciechowska-Kazup. W ogóle nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Był uprzednio karany za przestępstwo podobne na terenie innego kraju. W związku z powyższym wystąpiliśmy w drodze pomocy prawnej do władz bodajże Danii o nadesłanie dokumentów związanych z tamtą karalnością. Sprawcy grozi do 20 lat więzienia. 7 osób rannych w wyniku kolizji autobusu z samochodem ciężarowym, do której doszło rano w powiecie puckim między Dażlubiem a Leśniewem. Autobusem PKS podróżowali przede wszystkim uczniowie. Autobusem linii 658 podróżowało około 50 osób. Większość stanowiła młodzież udająca się do szkół ponadpodstawowych powiatu puckiego. Po przebadaniu 6 osób zostało zabranych do szpitali w Pucku oraz w Wejherowie. Mówił Maciej Kupc ze Straży Pożarnej w Pucku. Ciężarówka miała stać na poboczu z włączonymi światłami awaryjnymi. W momencie, gdy kierowca autobusu chciał ją ominąć, ta nagle ruszyła. Były prezes NIK atakuje obecnego. W liście do premiera Marian Banaś zarzuca Mariuszowi Haładyjowi dewastację Najwyższej Izby Kontroli i dokonanie czystek personalnych. Chodzi o odwołanie kluczowych dyrektorów, którzy w jego ocenie walczyli z patologiami. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej ze spokojem podchodzi do decyzji nowego prezesa NIK-u. Pan prezes Haładyj ma bardzo silny mandat. Jednocześnie najważniejsza jest kwestia niezależności Najwyższej Izby Kontroli od rządu, od opozycji. Każdy prezes ma prawo ustawiać sprawy według własnej wizji, do której się zobowiązał, przed Sejmem i przed Senatem. Według Mariana Banasia wszystkie zmiany zmierzają do osłabienia NIK-u i całkowitego paraliżu instytucji. Do niedzieli po Warszawie kursuje specjalny tramwaj z pianinem w środku. Przez całą trasę artyści prezentują twórczość Fryderyka Chopina. W klimacie utrzymane jest także wnętrze tramwaju. Są rzeźbione ławki i bordowe kurtyny. Podoba się? Bardzo. No Chopin chyba każdemu się podoba. Nie znam osoby, której się nie podoba. Prawda. Sam świat kocha Chopina. Podoba się Państwu? Coś wspaniałego i pięknego. Nasza historia. Dzień dobry. Podoba się akompaniament?

do 23 października. Filharmonia Narodowa w Warszawie. Prezentacje konkursowe na antenach 1, 2, 3, 4 i Polskiego Radia Chopin. Informacje i relacje z przebiegu na polskieradio.pl. Partnerem głównym 19 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 12. Witamy. Katarzyna First-Wojtkowska w studio, Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Zapraszam do 13. Już za chwilę wrócimy do wątków związanych z 41. Warszawskim Festiwalem Filmowym, bo on zaczyna się właśnie dzisiaj. Spotkamy się z Bartkiem Pulcynem, nowym dyrektorem programowym, oraz Michałem Adelmanem, reżyserem i jurorem festiwalu, który także prezentuje swój film, oczywiście w tym wypadku poza konkursem. Zatrzymamy się też dłużej przy dwóch premierach tego tygodnia. Film Chopin Chopin od dzisiaj w naszych kinach to film w reżyserii Michała Kwiecińskiego i już niedługo spotkanie z dużą grupą twórców, Katarzyną Sobańską, Marcelem Sławińskim, Magdaleną Biedrzycką i Justyną Stolarz. Wszyscy to laureaci nagród na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za kostiumy i scenografię. No i wrócimy, i to już za chwilę, do filmu, który też dzisiaj wchodzi na duże ekrany, ale wchodzi po raz drugi już, bo to premiera po latach, Harry Angel w reżyserii Alana Parkera. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Trójkowo-filmowo łączymy się teraz z Katowicami. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie w Katowicach jest mój rozmówca, Patryk Tomiczek, filmoznawca, a rozmawiamy dzisiaj w związku z premierą tego tygodnia, z dzisiejszą właściwie premierą, ale tak naprawdę premierą po latach, bo to jeden z tych filmów, który oj, po długim, długim czasie od swojej tej pierwszej oficjalnej premiery kinowej wraca na duże ekrany, zgadza się? Tak. Film miał swoją światową premierę w roku 87. Czyli 38 lat temu. Tak. Na polskich ekranach był chwilę później. Nie pamiętam, kiedy Harry'ego Angela oglądałem po raz pierwszy, ale na pewno nie jedyny, bo tak bardzo mi się ten film podobał, że widziałem go później dosyć szybko, obejrzałem drugi, chyba nawet trzeci raz, ale nie ukrywam, że za pierwszym razem. Oj, bardzo, bardzo mocno mnie ten film przestraszył i dosyć długo później chyba się bałem takich wbudowanych w ścianę czy w sufit wentylatorów. Wiesz, o czym mówię. Tak, tak, wielokrotnie się pojawiałem. Ja ten film widziałem w kinie kilka dni temu, po długiej przerwie, i rzeczywiście te wentylatory są zapowiedzią. Tutaj nie, trudno, wielka jest trudność. No jest to pewien motyw. Nie, no nie będziemy oczywiście zdradzać, bo sobie zdaję sprawę, że od tamtego czasu minęło już tyle lat, że już jest w ogóle duża, duża grupa zupełnie nowych potencjalnych widzów, którzy po raz pierwszy zobaczą ten film, więc niczego nie zdradzamy, ale jest ten motyw wentylatorów, on się powtarza, on wzbudza na początku ciekawość, potem coraz większy niepokój, ale ciągle nie wiemy, o co chodzi, no dowiemy się w finale. Który jest dość przewrotny. No właśnie, trudność opowiadania o tym filmie wynika z tego, że nie możemy za dużo zdradzić, prawda? Bo jest tu taki element zaskoczenia, który mógłby tym widzom, którzy jeszcze nie mieli okazji go oglądać, po prostu troszeczkę popsuć seans. No, ale możemy powiedzieć o tym, co jest w punkcie wyjścia filmu, żeby tak troszeczkę jednak wprowadzić w temat i w fabułę. Możemy powiedzieć o tym, co dotyczy głównego bohatera, bo właściwie to jest taka postać też troszeczkę, bym powiedział, wyjęta albo inspirowana klasyką kina. Tak, tak, bo film czerpie z różnych gatunków. Jest tu i trochę thrillera, i filmu detektywistycznego, i kina noir. Głównym bohaterem jest prywatny detektyw Harry Angel. W tej roli jest doskonały. Myślę, że to jego najlepsza rola w karierze, Mickey Rourke, który przyjmuje zlecenie znalezienia, odszukania dość popularnego śpiewaka, Johnny'ego Favorita. Przyjmuje to zlecenie z rąk tajemniczego Roberta De Niro. Nie będę tutaj wymieniał imienia i nazwiska, żeby też nie psuć tej zabawy. Tak, bohatera granego przez Roberta De Niro, to też trzeba przyznać, że malutka, drugoplanowa rola, ale bardzo, bardzo wyrazista. Dosłownie tak, w przenośni. Dokładnie, bardzo ekscentryczny występ. Podobno Alan Parker, który jest reżyserem tego filmu, bardzo się obawiał, że Robert De Niro, kiedy pozna projekt, będzie bardzo chciał zagrać pierwszoplanową rolę. Tak się nie stało. Zagrał rzeczywiście zleceniodawcę bardzo takiej pamiętnej roli, w której pojawia się, tak jak powiedziałeś, parokrotnie, natomiast pamiętamy z tego filmu sposób, w jaki obiera jajko i niewątpliwie po prostu tą scenę po prostu się zapamiętuje na długie lata. Podobno panowie się nie lubili za bardzo. Czyli Mickey Rourke i Mickey Robert Rourke z Robertem De Niro, bo Robert De Niro bardzo starał się, żeby zachować jakiś taki dystans wobec Rourke'a, żeby się do niego przesadnie nie zbliżyć, bo uważał, że to źle wypadnie później na ekranie. Rourke to bardzo wziął do siebie i nawet echa tego, no powiedzmy sobie, takich konfliktu pobrzmiewały przy okazji Irlandczyka, bo Rourke zarzucał, że De Niro utrudnił mu angaż właśnie w Irlandczyku. Nawet padło oficjalne oświadczenie z Roberta De Niro i Martina Scorsese, którzy twierdzili, że po prostu nigdy nie rozważali Mickeya Rourke'a do Irlandczyka. Natomiast jest to taki występ, tak jak powiedziałeś, pojawia się parokrotnie, zaledwie na kilka minut, ale godny zapamiętania. Oczywiście jest tu Nowy Orlean, którego rzadko oglądamy na ekranie. Właśnie, bardzo, bardzo, tak bym powiedział, nawet pięknie pokazany i wyeksponowany. O tak, tak. I muzyka oczywiście towarzysząca. No, trudno mi przywołać więcej tytułów, które akcja rozgrywa się w Nowym Orleanie. Niewątpliwie takie są, natomiast kiedy myślę Nowy Orlean w kinie, no to myślę właśnie Harry Angel. Jest tu oczywiście jazz, wszystko to, co utożsamiamy z Nowym Orleanem. I nie możemy pominąć, ponieważ mówiliśmy o aktorach, występu aktorki Lissy Bonet, tak, którą przede wszystkim pamiętamy z Bill Cosby Show, popularnego w latach 80. sitcomu, która zagrała tutaj w wieku 18 lat, rocznikowo miała 19, bardzo odważną rolę, w bardzo odważnej scenie i ona jest naprawdę doskonała. No, poza tym, że też piękna na ekranie. Dokładnie. Gdzieś ta kariera tak się nie rozwinęła, jak powinna. Lissy Bonet, dzisiaj ją często kojarzona jest jako była żona Jasona Momoy, ale ten występ naprawdę jest godny zapamiętania. Niedawno dowiedziałem się, mówię w stacji, która opiera się na muzyce i która gloryfikuje bardzo karierę artystyczną Petera Gabriela, że jego słynny singiel Red Rain jest inspirowany tą sceną seksu pomiędzy właśnie Lissą Bonet i Mickeyem Rourke'em, która no po prostu jest pod względem wizualnym bardzo dosadna. No i właśnie dowiedziałem się, że jest taki łącznik właśnie, że gdzieś Red Rain było inspirowane tą sceną. No to rzeczywiście interesująca ciekawostka, ale jeszcze bym się nieco dłużej zatrzymał przy odtwórcy głównej roli i przy reżyserze filmu, żeby też tutaj taki właśnie filmoznawczy nieco kontekst stworzyć, no bo trzeba powiedzieć, że w ostatnich latach, no właściwie od dawna z powodu tych nieszczęsnych operacji plastycznych i tak dalej, różnych eksperymentów aktora, no nie mówi się o nim w najlepszych kontekstach, prawda, no raczej z pewnym pobłażaniem. Natomiast trzeba powiedzieć, że Mickey Rourke, no właśnie wtedy, w czasie kręcenia filmu Harry Angel, no to był chyba u szczytu właściwie swojej kariery. Powiedzieli, że być może to jest nawet najlepsza jego rola życiowa. Może tak być, ale właśnie nadajmy tutaj kontekst tej historii, no bo on był przecież po też słynnych rolach w takich filmach jak 9,5 tygodnia, czyli Erotyk czy Ćma Barowa, no to jest ten okres właśnie. Tak, rzeczywiście. No rzeczywiście, kiedy mówi się dzisiaj o Mickey Rourke'u, no to głównie się mówi w kontekście jego operacji plastycznych, walk bokserskich, no i generalnie wszystkiego, co robił w życiu i co odbiło się na jego wyglądzie. Chociaż też wystąpił w ostatnim filmie Romana Polańskiego. Tak. I on grywa gdzieś, ale to nie są takie filmy, które są szeroko rozpowszechniane. Myślę, że taki powrót jego nastąpił na początku lat 2000, kiedy zagrał i w Zapaśniku, i w drugiej części Ironmana, kiedy przypomniał po prostu światu o sobie. Zagrał też w Sin City, no i później w zasadzie w Niezniszczalnych, no ale generalnie gdzieś znowu jakby przepadł. Te filmy z lat 80. przypominają właśnie o aktorze, który miał doskonały warsztat, który znakomicie po prostu grał i Harry Angel to pokazuje, że mieliśmy do czynienia naprawdę z jednym z ciekawszych aktorów lat 80. Nawet niedawno widziałem taki krótki wywiad z Bradem Pittem, który powiedział się, że kiedy myśli o aktorach z lat 80., to jest przede wszystkim Mickey Rourke. No bez wątpienia, tak. To była wtedy absolutnie bardzo ważna hollywoodzka postać. Dokładnie. I te filmy, które wymieniasz, jak właśnie 9,5 tygodnia, Ćma Barowa, ale jeszcze Rok Smoka Michaela Cimino, to są właśnie tytuły, które jednych z głośniejszych z tamtej dekady. No i oczywiście Harry Angel. Ja myślę, że to była bardzo trudna rola, ponieważ gdyby ten występ się nie udał, to cały film by po prostu ten aktor, który gra pierwszą postać, tak, położył. On to po prostu niesie. Ale nie mógł. Na swoich barkach. Nie mógł tego filmu, myślę, położyć też z jeszcze jednego powodu, no właśnie z tego, że reżyserem Harry'ego Angela jest Alan Parker, absolutnie znakomitość i też reżyser wtedy właśnie chyba, no u szczytu swojej kariery po słynnych filmach Pink Floyd, The Wall, czy no przede wszystkim Ptasiek. Jeszcze Midnight Express bym dodał tutaj. No tak. Tak, ale to jest taki reżyser, który zawsze pozostawał w cieniu innych twórców, takie mam wrażenie. Pamiętamy jego filmy, ale niekoniecznie z łatwością wymieni się nazwisko reżysera. Jak te wspomniane przez ciebie Pink Floyd, The Wall, czy Ptasiek, później nakręcił też przecież Evitę. No tak, Mississippi w ogniu. Dokładnie, więc to są filmy znane, popularne, które zdobyły mnóstwo nagród, a jednocześnie mam wrażenie, że ten reżyser sobie nie wyrobił takiej marki jak chociażby wspomniany Martin Scorsese, a który no, chwytał się bardzo różnych gatunków. Jeszcze sława przecież jest jego. Tak, tak. Więc i sięgał po musical, i gdzieś film muzyczny, i detektywistyczny. I to jest na pewno twórca, który był niezwykle sprawny warsztatowo, który no po prostu umiał robić filmy, to był doskonały rzemieślnik, ale niedawno usłyszałem coś takiego bardzo ciekawego, kiedy rozmawiałem z krytyczką Kasią Kebernik, która znalazła taki bardzo ciekawy trop, że to jest ciekawy film, który mógł wyjść spod ręki Romana Polańskiego. I rzeczywiście to możliwe, że to jest najlepszy film Romana Polańskiego, nie zrealizowany przez Romana Polańskiego. Ale czy nawet ta hipoteza, że tak powiem, bierze się z tego, że gdzieś był też plan, by właśnie Harry'ego Angela reżyserował Roman Polański, czy to tylko jest po prostu takie skojarzenie dotyczące no, klimatu filmu, jego formy, Nie było takich planów. Wprawdzie do reżyserii przymierzał się inny twórca, John Frankenheimer, który pierwotnie miał realizować ten film. W pierwszoplanowej roli miał nawet wystąpić Robert Redford. Później ten projekt przeleżał kilka lat, aż sięgnął po niego Alan Parker. Natomiast ten film gdzieś tam jest w duchu Polańskiego. Tutaj wystarczy wspomnieć Dziewiąte Wrota, może Dziecko Rosemary, ale też Chinatown, bo bohater nosi taki charakterystyczny, nie wiem, co to jest, plaster na nosie i od razu kojarzy się to z Chinatown, kiedy Jack Nicholson z czymś podobnym paradował. Natomiast nic mi nie wiadomo o tym, żeby Roman Polański miał realizować ten film, ale jego nazwisko gdzieś tam, myślę, że może się w głowach po prostu kinomaniaków, którzy będą oglądać ten film, jakby może zostać przywołany. No tak, może takie skojarzenie nastąpić i rzeczywiście zgadzamy się co do tego, że spokojnie Roman Polański mógłby taki film zrealizować. To najważniejszy argument, dla którego uważasz, że Harry Angel powinien po tych 38 latach wrócić na duży ekran, co się właśnie dzieje? Oczywiście oprócz już tego wszystkiego, co powiedzieliśmy wcześniej. Niezwykła nastrojowość tego filmu. No to właśnie, nie mówiliśmy jeszcze o klimacie tego filmu, o tej gęstości, prawda? Tak. Który jest wywołany i za pomocą i samej fabuły, i też scenerii, środków filmowych, które zostały tutaj użyte, muzyki, tego ekscentrycznego występu Roberta De Niro. Moim zdaniem to wszystko składa się taki na niepowtarzalny klimat tego filmu. Filmu, o którym wspomniałeś na samym początku, że był w kinach, ale którego kultowość, myślę, że tutaj nie będzie nadużyciem, jeżeli użyjemy tego terminu kultowy, w zasadzie rodziła się na nośnika VHS, że ten film tak zdobywał swoją popularność i ze względu na tą fabułę i historię, ten nagły zwrot akcji i te wszystkie elementy, które powodowały, że ten film był bardzo charakterystyczny na tle innych filmów tamtego okresu. No ja myślę, że to jest świetna rekomendacja, aby znowu, to jest oczywiście ukłon w stronę starszych widzów, albo po raz pierwszy wybrać się do kina na film Harry Angel. Myślę, że to jest taka właśnie propozycja. No, chyba możemy tak powiedzieć. To jest rodzaj filmu, który się nie starzeje. On jest po prostu tak dobrze zrobiony. W pełni się zgadza. No dobrze, no to dziękuję bardzo i czekamy na kolejne premiery po latach. A taka właśnie, myślę, że znowu też bardzo interesująca z innych jeszcze powodów, to dzisiaj tylko króciutko wspomnijmy, planowana jest na listopad, tak? Tak. Tak, o, to pierwszy raz jakby publicznie zdradzimy. Rzeczywiście w listopadzie planujemy powrót Łowcy Jeleni Michaela Cimino. Z między innymi, no po raz pierwszy nominowaną do Oscara Meryl Streep. Tak, i również z Robertem De Niro i z nagrodzonym Oscarem. No to jest taki występ, który się pamięta i który przeszywa po latach, to Christopher Walken. Tak, ale ja wspomniałem o Meryl Streep, bo jeszcze wtedy oczywiście nikt nie był w stanie przewidzieć, że ona będzie tak totalną rekordzistką, jeśli chodzi o liczbę nominacji do Oscara. A, rzeczywiście. Prawda? A to był właśnie ten absolutny początek, to właśnie wszystko się zaczęło od Łowcy Jeleni. Niedługo później ten pierwszy Oscar, czyli Sprawa Kramerów. Do tej historii wrócimy pewnie w listopadzie. Dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozdrawiamy Katowice, a w Trójkowa Filmowa był z nami filmoznawca Patryk Tomiczek. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! I tak z premiery do premiery. Od razu przechodzimy do następnej. Harry Angel to premiera po latach, to powrót tego filmu po latach. A teraz już z moimi gośćmi, to naprawdę z solidną, wielką grupą, 4 osoby aż ze mną to nawet 5 w studiu. Trójki. Z moimi gośćmi porozmawiam o kolejnej premierze tego tygodnia. Film już absolutnie współczesny i od niedawna dopiero znany widzom, dokładnie od Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Z wielką przyjemnością witam całą czwórkę laureatów tego festiwalu. Zacznę od pani, które już były tutaj ze mną nieco wcześniej, czyli Magdalena Biedrzycka. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Justyna Stolarz, witamy. Dzień dobry. To pani odpowiedzialne za kostiumy w filmie Chopin, bo o nim właśnie będziemy dzisiaj mówić. No i jest też z nami Katarzyna Sobańska, witamy. Witam serdecznie. Oraz Marcel Sławiński, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. To z kolei tutaj duet odpowiedzialny za scenografię, tak jak mówię, wszyscy laureaci festiwalu w Gdyni. Gratulacje dla państwa, ale zacznijmy właśnie od drugiego duetu, bo tutaj ciekawostka, państwo prosto z planu do nas, do Trójki przyjechali, z planu filmu, o którym też głośno, tak jak było chyba głośno również w trakcie realizacji Chopina. Tak, dokładnie, prosto z planu filmowego. Najnowszej produkcji, w której uczestniczymy razem z Kasią Sobańską. Jesteśmy na planie filmu Lalka. Dzisiaj oddawaliśmy... Od razu wyjaśnijmy, która Lalka, bo są dwie. O, tak, fabularna. Tak. No, tak się składa, że dzisiaj dzień prób. Jutro zaczynamy zdjęcia. Udało nam się zamknąć, uwaga, krakowskie Przedmieście. W związku z tym, no, duży projekt, duża produkcja i ten XIX wiek jakoś tak nam towarzyszy już od dłuższego czasu. No to rozumiem, że akurat jeśli chodzi o miejsce, o krakowskie Przedmieście, to tam chyba łatwiej z tą scenografią. Czy nadal trudno w XXI wieku? Wydaje się, że jak śledzimy ikonografię, zdjęcia, malarstwo, to faktycznie człowiek z jakąś odrobiną radości odnajduje ślady tej Warszawy, mimo tego, że źle odbudowana, że to coś jakby wszystko jedno z drugim nie do końca, w szczególe piękne, to jesteśmy w stanie na tą istniejącą tkankę narzucić pewnego rodzaju czar wspomnień i możliwości XIX wieku. No to mamy nadzieję, że zobaczymy to niedługo już na ekranie, kolejne państwa prace. To wracamy może teraz do pani, które zajmują się kostiumami. Oczywiście wracamy do filmu, zostajemy już przy filmie Chopin. Tak to trzeba wymawiać, prawda? To już wyjaśnimy. Chopin? No, to czy sobie ułatwiamy? Dowolnie. Może być Chopin, może być Chopin. No bo chodzi o ten okrzyk, prawda? Tak, tak. No, napis jest taki, że możemy go czytać po polsku tytuł, a później możemy krzyczeć po francusku. To do wyboru. Zostawiamy to widzom naszym. No właśnie, widzowie już mogą od dzisiaj wybrać się do kina. Jeśli chodzi o kostiumy, to uzasadnienie jurorów było takie, że to wspaniale wykonane prace, które można określić słowami precyzyjna, misterna, koronkowa robota. No to chyba wielki komplement dla pani. No oczywiście to było bardzo trudne przedsięwzięcie i trzeba było się do niego dobrze przygotować. Ja akurat pierwszy raz w mojej 40-letniej pracy spotkałam się akurat z tym kawałkiem wieku 19. Uświadomiłam sobie, że to jest właściwie czas Dickensa. Stąd te cylindry w nadmiarze, w kadrze i tak dalej. Ale razem z moją współpracowniczką tutaj i przyjaciółką, najpierw się dużo musiałyśmy nauczyć o tym kostiumie, po to, żeby go później troszeczkę tak odwrócić na nicę, że on nie jest takim stuprocentowym przekazem dokładnie, że każdy guzik się zgadza, tylko żeby móc to zrobić, to najpierw trzeba wiedzieć, jak to naprawdę wyglądało. I wydaje mi się, że mimo, że jest to odbierane jako tak ikonograficznie bardzo doskonałe, to proszę nie uczyć się kostiumu z połowy. Nie uczy się historii, tak? W ten sposób. Historii kostiumu na podstawie tego filmu, bo jednak pozwoliłyśmy sobie na pewną swobodę. Ale chyba też pewien przepych. Justynko, mów. Justyna ma na sumieniu te wszystkie tłumy, które widzimy w tle w tym filmie. A widzimy dużo. Widzimy dużo. Znaczy, wydaje mi się, że to, co napisali w uzasadnieniu tego werdyktu, no to daje ogromną przyjemność, prawda, że ta nasza praca i wbrew pozorom takie dotknięcie się do detalu, który nawet moim zdaniem widać na statystach, albo przede wszystkim widać na statystach, że zostało zauważone, więc to na pewno jest bardzo miło. Natomiast tak jak Magda mówi, tam było trochę takiego twórczego szaleństwa, bo w momencie, kiedy my wiemy, jak ta epoka... zgodnie z bohaterem filmu, prawda? Jak ta epoka powinna wyglądać, pozwalaliśmy sobie na pewne odstępstwa, które moim zdaniem tak naprawdę uwiarygodniały te wszystkie postacie, które myśmy zrobili. No przecież nikt się nie ubiera dokładnie tak, jak moda pokazuje albo nakazuje, tylko jednak Ado ma coś starego, a tu coś dostał, a coś pożyczył. Jakaś różnorodność. I wydaje mi się, że to właśnie tam widać i fajnie, że to zostało docenione. Mnie się wydaje, że też widać, ponieważ u nas nie ma postaci drugoplanowych. Tam każdy statysta był ubierany jak aktor. Wiązało się to sposobem fotografowania tego filmu. Tam kamera właściwie się nie zatrzymuje. Nie ma wózka. Ta kamera cały czas chodzi na ramionach naszego szwękiera. I nigdy do końca nie wiesz, co ona tak naprawdę zgarnie na ten obrazek. Mam rację, Kasia? W związku z czym wszystko musi być perfekt, żeby nie było skuchy po prostu. No. Z kolei, jeśli chodzi o scenografię, no to właśnie już do scenografów wracamy. Uzasadnienie jury brzmiało: pięknym i twórczym zadaniem jest stworzenie wiarygodnego świata, w którym rozgrywa się akcja filmu, a akcja filmu rozgrywa się no troszkę na Majorce, ale przede wszystkim jednak w Paryżu. Jak to bywa w kinie, no niekoniecznie ten Paryż musiał być kręcony w Paryżu, prawda? Różnie to pewnie bywało. To prawda, zresztą my nie tworzyliśmy od początku, wiedzieliśmy, że to nie jest film dokumentalny, to jest pewna wizja też samego reżysera na temat tego miejsca, którym faktycznie jest czas emigracji Chopina, a z drugiej strony i nas wszystkich, bo to jest jakby świat wykreowany. Oczywiście rolą scenografa, rolą też i kostiumografów i tych wszystkich, którzy zajmują się stworzeniem tej wizji filmowej, jest przeniesienie się w tamtą epokę i jednocześnie przeniesienie widza też w tamtą epokę. I my opieraliśmy się o źródła inspiracji dla nas, czyli o malarstwo, ikonografię tego czasu, kreując jakby swoją też, mówię, interpretację tego czasu historycznego, tego Paryża. Jako ciekawostkę wspomnę, że byliśmy z Kasią w istniejącym Paryżu, w którym jesteśmy chyba, mogę powiedzieć, a przynajmniej większość z nas zakochani, i który ciągle nas inspiruje. Natomiast ten Paryż z tamtych czasów, z czasu Chopina, on praktycznie nie istnieje. On został w drugiej połowie XIX wieku przebudowany, tak, przez zmieniony przez rewolucję Haussmanna. W związku z tym, jak pojechaliśmy na tą dokumentację, żeby poznać jeszcze śladami Chopina z Kasią, to tych miejsc już jest bardzo niewiele, które jeszcze pamiętają ten moment, kiedy Chopin przebywał w Paryżu. i wiedzieliśmy, że musimy stworzyć na potrzeby naszego filmu taką filmową kreację, iluzję i wykreować ten Paryż na nowo. Pani Kasiu, pani coś doda? Niekoniecznie do Paryża, może do Majorki na przykład? Wydaje mi się, że to chyba jest w ogóle o tym, że ten świat został zbudowany w całości w taki sposób, żeby jakby opierać się troszeczkę bardziej właśnie na zmysłach. I to, że udało nam się znaleźć ten Paryż architektoniczny w Bordeaux, które znakomicie nadawało się do tego, żeby trafić właśnie w te czasy, o których tutaj też dziewczyny mówiły, że to jest taki czas, o którym tak niby wszystko wiemy, ale nie do końca, bo on jest momentem przełomu ogromnego też jakby w kulturze, ogólnie kulturze obyczaju nawet, prawda? I stąd też to, co w obrazie żeśmy konstruowali, czy tego, co dotyczy architektury, czy tego, co dotyczy pejzażu, o którym mówi pan jako o Majorce, ale przede wszystkim wydaje mi się na wnętrz i detalu, który też musiał w jakiś sposób się odnajdywać tak w szczególe, jak u pań obok tutaj, ze względu na pracę kamery. Pozwoliliśmy sobie na to, że jakby potraktowaliśmy to jako takie analizowanie tych czasów w taki nieoczywisty sposób. I stąd tam są pewne pomysły, które są w tym mikrozdaniu zawarte. Czyli, że myśmy szukali takiego świata, który w wyobrażeniu jest zespolony z naszym bohaterem przede wszystkim. Ja oczywiście w trakcie realizacji filmu, jeszcze przed jego oficjalną premierą miałem okazję, przyjemność rozmawiać z wieloma twórcami filmu. Oczywiście i z Erykiem Kulmem, i z Michałem Kwiecińskim. Dzisiaj nie mogli być z nami, ale się bardzo cieszę, że właśnie państwo są, czyli labraci w Gdyni. To też symptomatyczne, że na tym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych właśnie te piony, scenografia, kostiumy zostały, no jeszcze też efekty wizualne, zostały tak szczególnie docenione. Jak państwo reagują teraz na gotowy już film? Czy ta państwa, no na pewno ogromna praca przy tak dużym filmie i też sporym budżecie, no znalazła właściwe miejsce w całej tej opowieści? No ja mam takie uczucie, że jeszcze się ciągle emocjonalnie nie odkleiłam od tej pracy, bo w przeciwieństwie do tu moich przyjaciół siedzę w tej chwili w domu i różne rzeczy mi przychodzą do głowy i czasami mam takie uczucie, że może też chciałabym coś więcej zobaczyć w tym naszym filmie. On jednak ma dosyć specyficzny sposób opowiadania. Rytm, ja wiem i Kasia i Marcin mają to samo i Justyna. My wiemy, co się nie sfotografowało, a co zostało wykonane. I tak właściwie zawsze jest mam ten takie ból, prawda? Uczucie, że tak się uczę tego filmu na nowo. Wiecie, że nie umiem. No kocham go. To był fantastyczny rok tej pracy, bardzo ciężkiej, ale bardzo satysfakcjonującej i w cudownej atmosferze. Czuliśmy się takim jednym ciałem, nie było jakichś konfliktów. To jest bardzo ważne w tej pracy. No i też także chyba... słuchajcie, nie wiem, obiecałam sobie, że za chwilę po prostu pójdę do normalnego kina, usiądę między ludźmi i sobie jeszcze raz ten film obejrzę, już bez tych emocji wszystkich. No tak, ale właśnie to chciałem powiedzieć, bo chwilę wcześniej przed wejściem do studia rozmawialiśmy też o tym, że są państwo świadkami, no właśnie jak już taka zwykła, codzienna publiczność kinowa, już nie ta festiwalowa, odbiera film i odbiera chyba bardzo dobrze. No zobaczymy. Zobaczymy. Chcemy, żeby się to przełożyło na frekwencję, bo to by znaczyło, że nasza praca nie poszła na marne po prostu. A poza tym już dawno nie było takiego filmu w Polsce, więc on jest ucztą dla oczu, więc chociażby pod tym względem warto go zobaczyć. No absolutnie zrobiony z wielkim rozmachem. No ja miałem okazję być z reżyserem, z Michałem Kwiecińskim w Katowicach. I widziałem takiego normalnego widza też, prawda? Znaczy to były osoby zaproszone przez produkcję, to były osoby, które nas wspierały, chociażby przez Silesia Film, bo tam też partycypowały jakby w przygotowaniach tego filmu. No i tak widziałem, konfrontując się z znajomymi i z ludźmi, którzy mieli okazję zobaczyć właśnie na tym pokazie, katowickim był bardzo mocny, bardzo dobry ten odbiór. Bo to, co wspomnieliśmy, ten widz festiwalowy jest innym widzem niż specyficzny ten specyficzny, zawsze, prawda? Tak. Więc nas zazdrosnym. To, więc zazdrosnym. Bardzo jesteśmy ciekawi, jaki będzie też ten feedback od normalnego widza, i licząc oczywiście na to, że będzie bardzo intensywny i będzie ciepło przyjęty ten film. Ale tutaj też mieli państwo okazję współpracować, zauważmy to, w gronie takim bardzo międzynarodowym, prawda? Jak to się właśnie przekładało już na samą pracę? No, myśmy potrzebowały, bo tam w Bordeaux robiliśmy bardzo duże sceny ilościowe statystów, więc tam potrzebowałyśmy dużej pomocy. Myśmy pojechały bardzo mocnym składem, ale tam potrzebowałyśmy pomocy od kostiumografek francuskich. No i to była fantastyczna współpraca. Dziewczyny były naprawdę... Znaczy, oczywiście w ubieraniu tych ludzi. W ubieraniu, przepraszam. Przygotowane. Tak. Przepraszam, to była techniczna pomoc, ale bardzo... Nie, to one były po prostu niesamowite. Znaczy wiedza, poziom profesjonalizmu, szybkość, pomysły, bo to nie zawsze jest tak, że my mamy jeden do jeden. Czasami trzeba coś pokombinować. Ktoś się nie mieści, ktoś jest coś. I tam była naprawdę niesamowita pomoc tych dziewczyn, za co jesteśmy bardzo wdzięczne, bo no to też nam trochę ulżyło i to zawsze jest fajnie móc oprzeć się na kimś, kto jest stamtąd i też jakoś, no tak, po prostu nam pomaga. Czy podobnie właśnie było też ze scenografią? To państwo mogli liczyć też na jakieś wsparcie właśnie? Można o tym powiedzieć, że do tej pory mamy taki kontakt z naszymi kolegami z Francji, którzy współpracowali z nami, że oni nazywają nas swoją polską rodziną, my ich francuską rodziną. To było niezwykłe akurat spotkanie, bo wydaje się, że zostali zaczarowani przez nas trochę naszymi pomysłami, sposobem myślenia i nie wiem, tym, w jaki sposób pracujemy nad tym tematem. Oczywiście we współpracy z naszymi młodszymi scenografami, których nazywamy zawsze czule dziećmi. I, rzeczywiście cała rodzina. Ale to była wyjątkowo profesjonalna grupa, która w sposób wyśmienity przygotowała to wszystko. Już ostatnie pytanie, czy przygotowując te kostiumy, czy przygotowując scenografię, słuchali państwo muzyki Fryderyka Chopina? Czy to też było takim wsparciem, dodatkową inspiracją, czy to zupełnie jest, może nie? Ja myślę, że to jest pytanie retoryczne. Natomiast ja jestem, mogę mówić za siebie, jestem melomanem, jestem wychowany na muzyce Chopina, zresztą będąc Polakiem. Trudno jakby nie być, prawda? Tutaj fascynatem też muzyki, jak wspomniałem, jestem wychowany na tej muzyce. Jest mi bliska i jak się dowiedziałem, że ten projekt przyszedł do mnie, byłem szczęśliwy absolutnie. Z drugiej strony ja zaczęłam, słucham od 5 dni konkursu chopinowskiego. A, no właśnie, czyli wracamy do aktualności. No, mieliśmy muzykę na żywo na planie, bo jednak Eryk grał te utwory. Jasne. I ta muzyka nam cały czas... Ale wiecie, nie jestem melomanką w przeciwieństwie do ciebie, ale nagle zobaczyłam, jak skomplikowana jest ta muzyka. No i o tym właśnie przekonamy się w filmie. Zapraszamy, rozumiem, wszyscy razem, tak jak tutaj siedzimy, na film Chopin do naszych kin. Dzisiaj już to możliwe. Katarzyna Sopańska, Marcel Sławiński, dziękuję państwu. To bardzo dziękujemy. Laureaci Festiwalu w Gdyni za scenografię, Magdalena Biodrzycka, Justyna Stolarz, kostiumy. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy do kin. Zapraszamy bardzo. Idźcie zobaczyć. No właśnie. Naszą pracę między innymi. Chcę zobaczyć piękny świat, którym wydaje się naprawdę interesujący. A ja... Nie słuchajcie tych, którzy mówią, że i wszyscy mówią na światowym poziomie. I to jest. A ja dziękuję za spotkanie, bo już przed nami za chwilę kolejni goście. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowo-filmowo witam kolejnych gości. Bartek Pulcyn, dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Edelman, witamy. Dzień dobry. Czyli nowy dyrektor programowy 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego oraz tego festiwalu w tym roku juror, ale też twórca, który prezentuje swój film. Do tej pory słyszeliśmy o filmowym Rodzie Sobocińskich przede wszystkim, a ty reprezentujesz Ród Edelmanów i myślę, że dzięki też tobie będzie coraz głośniej o tym Rodzie. To już nie tylko operatorski, ale operatorsko-reżyserski, tak? Może tak to się skończyć rzeczywiście. Ale to źle? Nie, nie, jak najbardziej, ale po prostu no, Ród Sobocińskich jest trochę szerszy. Oni, no, więcej ich jest, nieskończoność. Tak. Jeszcze jest przecież Marysia, aktorka, a my dopiero zaczynamy. Przede wszystkim skupmy się na twojej osobie, bo rzeczywiście jesteś młodym twórcą, reżyserem, ale jednak już jakoś nobilitowanym przez Warszawski Festiwal Filmowy, no bo zostałeś zaproszony w tym roku do grona jurorskiego. To jest tradycja w wielu festiwali też warszawskiego, że zapraszamy do jury twórców, którzy zdobyli nagrodę w zeszłym roku. Michał zdobył nagrodę w zeszłym roku w konkursie krótkometrażowym, więc w tym roku też będzie oceniał, oglądał filmy swoich no, młodszych albo starszych kolegów, którzy też mają swoje filmy po prostu w tym konkursie. Tak jest. To jest w ogóle dla mnie pierwsze takie doświadczenie. Jestem tego bardzo ciekaw i jest to bardzo miłe. Tydzień temu, Bartek, ty już troszeczkę zapowiadałeś słuchaczom Trójki to, co się w tym roku wydarzy na festiwalu. Tam było wtedy więcej takich praktycznych informacji. Dzisiaj jest szansa, by troszeczkę powiedzieć więcej o konkretnych filmach czy konkretnych sekcjach. Nie wiem, czy powiedziałem na przykład o nowej sekcji Animus Kinowartości. Nie. Dlaczego o tym teraz mówię? Dlatego, że jak myślimy, ciągle dostaję to pytanie o zmianach, o nowościach. To przyszło kiedyś do mnie niedawno taka myśl, że chciałbym, żeby ta zmiana była nieformalna, nie technologiczna, tylko zmiana aksjologiczna, czyli odnosząca się do wartości. Wartości, które generalnie uważam, to też stworzyłem taką inicjatywę Animus, Kino Wartości, czyli wartości uniwersalne, tak jak miłość, przyjaźń, dobro, prawda, piękno, solidarność, że one są ważne dla nas, bo to są wartości, przy których się możemy spotkać, one nas łączą. Wiele nas rzeczy dzieli, ale wartości nas łączą. To jest idea wokół tej inicjatywy Animus Kinowartości. A jak to się przenosi na konkretne filmy? Na konkretne filmy się przenosi w tym roku tylko na razie w sekcji dla seniorów. Dlatego, że mamy taką sekcję dla seniorów, Boom Generation, to warszawski tak objął taką nazwą tę sekcję, chociaż jest to projekt... Boom Generation. Mi się przypomniał film Doom. No bo to jest nawiązanie. Tak. Po seansach są warsztaty, które polegają właśnie na tej rozmowie. Punktem wyjścia do rozmowy jest film. Są specjalnie wybrane 5 filmów i potem nasi goście, już to nie są tylko seniorzy, bo tam już zapraszamy wszystkich, kto się dostał, pokazy bezpłatne, będą mieli taką prowadzoną, animowaną rozmowę właśnie w parach, w cztery oczy. I zadawane są im pytania, takie zaskakujące być może, które będą otwierać na zupełnie nową rzeczywistość i będą bardzo inspirujące. Wiem, że to działa, bo robiliśmy to już na innych festiwalach, trochę testowaliśmy ten model. Michał, zapewne już się zapoznałeś z programem i oczywiście ma swoje obowiązki jurorskie w tym roku, ale czy też poza nimi będziesz chciał troszeczkę uczestniczyć właśnie w tych innych sekcjach? Nie wiem, może są filmy, które bardzo chcesz zobaczyć? Już masz takie wybrane? Tak, ja w ogóle też myślę, że to jest super z tego, co obserwuję, co się dzieje z festiwalem. Teraz jest cała gama też takich filmów, po prostu głośnych, tegorocznych filmów, które ja akurat miałem przyjemność być na festiwalu w Cannes i coś tam trochę zobaczyłem, ale czegoś nie zobaczyłem i to są takie filmy, które można teraz jeszcze przed tym, aż wejdą do dystrybucji, sobie zobaczyć i bardzo mnie to cieszy. Niestety jestem przy okazji też bardzo zajęty ostatnio, więc nie wiem, na ile mi się uda skorzystać, a nawet tak czekałem na ten jesienny czas, w którym mógłbym sobie chodzić dużo do kina i oglądać filmy, ale tak, jest. Jesteś zajęty z ważnych powodów, to jeszcze pod koniec naszego spotkania pewnie o nich wspomnimy. Ale masz złotą akredytację jurora, co oznacza, że możesz wejść na każdy film bez biletów. Po prostu to jest... Pięknie. Tak to, jest, więc będę starał się... To kino na ciebie czeka po prostu. Będę starał się wstrzeliwać po prostu w każdym wolnym momencie, ale naprawdę mam wrażenie, że jest naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy do zobaczenia w tym roku na warszawskim festiwalu i to mnie bardzo cieszy. Bartek, ty wspomniałeś o propozycji dla seniorów, ale ja myślę, że takich wątków, nazwijmy to nostalgicznych, sentymentalnych, na tym tegorocznym festiwalu jest więcej, no bo chociażby no wielu starszym naszym słuchaczom ten tytuł od razu będzie się kojarzył i dobrze, myślę, filmowo wracają Konfrontacje. Tak, i to Michał wspomniał o tych głośnych tytułach. One tam są skoncentrowane. No, konfrontacje w PRL-u... W tej sekcji. W tej sekcji, bo konfrontacje w PRL-u to było zupełnie coś innego. To było po prostu odgórne film polski, czyli państwowa firma kupowała filmy, pokazywała je w ciągu 5-7 dni. Ale nikt o tym nie myślał. Najważniejsze było to, że ludzie po prostu mogli w ogóle zobaczyć jakieś głośne filmy ze świata, których normalnie przecież w kinach nie było. Tak, bo my się odwołujemy nie do tego, tylko odwołujemy się do tego doświadczenia kinomana, który po prostu w ciągu 7 dni obejrzał najlepsze filmy sezonu. I to taki sen, taki naprawdę wspaniały sen kinomana chcemy zafundować naszym widzom właśnie podczas tych 10 dni konfrontacji, czyli Luna wypakowana po brzegi tymi filmami. To są 24 tytuły plus film Zamknięcia. Tam będziemy pokazywać również w Lunie, więc naprawdę bardzo mocny program. I to są świeże rzeczy, bo zaczynamy od Cannes. Nawet nie mamy w tam akurat, tak się złożyło, bo to nie jest plan. Nawet nie mamy nic z Berlina, tylko raczej w Cannes, Wenecja, San Sebastian, Toronto i lokalnie. Czyli filmy po prostu pokazywane i najczęściej nagradzane na tych festiwalach. Na przykład Złota Palma w Cannes, czy Tajny Agent, ale też zupełne nowości, jak bardzo trudny, odważny film Po drodze z Wenecji, czy horror chociażby z Wenecji, The Holy Boy. Ten miks jest ciekawy, on nie jest, są też filmy, nawet film dla dzieci, Mała Amelia, który był w Annecy i w Cannes, i on jest, mogą obejrzeć to wszyscy, więc konfrontacje, bardzo duży, ciekawy miks. To tym bardziej brzmi zachęcająco, ale oczywiście poza tym konkursy i mnóstwo premier, bo to się nie zmienia. Tak, bo premiery są i zawsze te odkrycia były mocną stroną Warszawskiego Festiwalu Filmowego i tam rzeczywiście to się nie zmienia. Cieszymy się, że mamy tyle zgłoszeń, cieszymy się, że czasami nie możemy nadążyć z oglądaniem filmów, które są do nas zgłaszane. Najbardziej mnie ucieszył oczywiście Mike Van Dyne, który wraca po tylu latach na Warszawski Festiwal Filmowy. Mówię o tym też często, bo 97 rok, to był mój drugi festiwal i ja obejrzałem jego Charakter, który zresztą potem zdobył Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. No i to jest ten sam reżyser, nagle wraca i konkuruje w konkursie międzynarodowym z filmem Janka Komasy, który również ze mną oglądał ten film. No i to jest fantastyczne, że taki powrót. Ale też oczywiście premiery światowe, premiery międzynarodowe, odkrycia wyciągnięte dosłownie z jakimś bardzo małego festiwalu w Niemczech. Bańki, taki bardzo dojrzały debiut. Świetna chemia między aktorami, między tymi bohaterami jest w tym filmie. Nino z Cannes, bo też chcemy, żeby te filmy... Nie wyłączamy się tylko w konkursach wyłącznie na te premiery światowe, bo chcemy, żeby to po prostu były najlepsze filmy. Aby nasi jurorzy, tak jak Michał, cieszyli się też z tego, że pełnią tę bardzo trudną rolę, bo Michał to ma tylko 4 sety, 2 dni, szybka piłka, ale... A 4 bloki filmów krótkich do oceniania. Tak, a jurorzy wszystkich innych konkursów mają 15 filmów, to jest bardzo intensywne, 3 seanse dziennie, więc mam nadzieję, że podołają. No to skoro wspomniałeś o Janku Komasie, no to musimy koniecznie powiedzieć o tym, co dzisiaj wieczorem, bo dziś wieczorem uroczyste otwarcie, rozumiem, Michał, że się widzimy i oglądamy, tak, nowy film Jana Komasy. Tak jest, jestem bardzo, bardzo ciekaw tego filmu. Janek Komasa też zresztą mnie uczył w szkole filmowej, więc to też jest ciekawe zawsze spotkanie po szkole. W Łódzkiej? Tak, tak, tak. No, Janek właśnie ląduje. Żeby też być z nami wieczorem. Tak, z Londynu go ściągamy i będzie. No dobrze, a czego mam się spodziewać, bo rozumiem, że ty jesteś w tym naszym gronie chyba jedyną osobą, która film otwarcia festiwalu już widziała. Tak, tak, jak widziałem go. Film bardzo mocny, dystopijny i jak Janek to zapowiadał, taki był jego pomysł spojrzenia na kino, a raczej zrealizowanie kina. Przypomnijmy tytuł. Rocznica. Na zasadzie teatralnych aktów. Mamy akt w teatrze i wiemy, że między różnymi aktami w teatrze dzieją się rzeczy. My dopiero je poznajemy po fakcie, kiedy aktorzy wchodzimy w ten świat i kupujemy to. I on chciał zrobić coś takiego na tej samej zasadzie w kinie, więc też tutaj poznajemy tę historię, co w rocznicę, nie zawsze kolejny rok do roku, ale poznajemy historię rodziny, która zaczyna być pod dużą presją pewnej ideologii, która się w całych Stanach rodzi, potem rozwija, a źródłem tej ideologii jest dziewczyna, która jest nową dziewczyną syna. No i chyba tu na razie postawimy kropkę, bo to kto będzie mógł, to oczywiście zobaczy dzisiaj podczas uroczystego otwarcia 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego, ale też planowana jest, jeśli dobrze pamiętam, w listopadzie chyba, tak, ta oficjalna premiera kinowa filmu Jana Komasy, także na pewno wszyscy będą mieli szansę go zobaczyć. Michał, ty również prezentujesz, masz ten przywilej, oczywiście poza konkursem, bo zresztą to już film nagradzany, jeden ze swoich właśnie krótkich metraży. Jeśli dobrze pamiętam, w niedzielę chyba i we wtorek. Nawet dwa pokazy, tak? Tak mi się wydaje, ja będę w niedzielę. Pokazujemy film krótkometrażowy pod tytułem Świeżak i to jest taka opowieść o chłopakach w zakładzie poprawczym w Głogowie, a konkretnie o jednym chłopaku, który do tego zakładu wchodzi na naszych oczach w tym filmie. To jest film, który zrobiłem razem z moim dobrym kumplem Tomkiem Pawlikiem i zresztą byliśmy tutaj kiedyś i mówiliśmy o nim. Zapraszałem was, jasne. Tak, tak. Po Millennium Dogs Against Gravity już. Więc bardzo się cieszymy, że możemy teraz go jeszcze raz pokazać tutaj w Warszawie i mam nadzieję, że ktoś wpadnie i sobie zobaczy. Sam twórca osobiście zaprasza słuchaczy Trójki na pokaz, a to w ramach sekcji też poza konkursowej oczywiście, tak. Ale myślę, że też ważnej tak, dla uczestników. Najlepsze polskie filmy krótkometrażowe. Sekcja powstała wiele lat temu jeszcze, jak wtedy pracowałem na warszawskim festiwalu filmowym i takie spotkanie na festiwalu Oberhausen z Grzesiem Dębowskim, czyli reżyserem filmu Tyle co nic. Znamy się właśnie, jak on jeszcze był takim chłopakiem w szarej bluzie i prezentował swój film szkolny. I wtedy rozmawialiśmy, byliśmy na obczyźnie Oberhausen, że brakuje im tej wiedzy, jak twórcom, co zrobić z filmem. Zrobili film i co dalej? Gdzie, jak zadziałać, żeby on pojawił się na festiwalach? Podobno tego wtedy nie uczono. I wtedy powstał pomysł, żeby zrobić takie warsztaty dla młodych twórców, młodych polskich twórców, a do tego dołączyliśmy właśnie ten przegląd, który różne miał nazwy, najlepszych polskich filmów krótkometrażowych i to już trwa tych kilkunastu, jak kilkudziesięciu lat, więc cieszę się, że to jest taka kolejna okazja na spotkanie młodych twórców, bo szans zaistnienia na warszawskim festiwalu filmowym młodzi twórcy mają naprawdę, naprawdę dużo. No i doszliśmy do tego momentu, by może powiedzieć słów kilka o tym, dlaczego Michał Edelman jest teraz tak bardzo zajęty, bo to jest radosna wiadomość dla ciebie i dla potencjalnych twoich widzów. Tak, ja teraz przygotowuję mój taki debiut pełnometrażowy, fabularny, co mnie bardzo cieszy. Jesteśmy już na dobrej drodze, żeby ten film zrobić. I to jest jakaś międzynarodowa współpraca, tak? Teraz jeszcze czekamy na informacje od naszych francuskich i czeskich koproducentów, więc cały ten proces, on jest długi i skomplikowany, ale mamy nadzieję, że się zamknie w przeciągu roku i może coś wreszcie nakręcimy. Reżyserujesz ten film? Reżyseruję ten film. A kto robi zdjęcia? Kto będzie robił zdjęcia? Zdjęcia będzie robił Nikodem Marek, czyli nie Tomek Pawlik, z którym tutaj byłem. Tak jest. Więc, ani twój brat. Ani mój brat. Ani ojciec. Edelman, ani mój ojciec Paweł Edelman. Jest tyle wspaniałych operatorów naokoło mnie, że naprawdę trudno jest się zdecydować. Nikodem Marek jest autorem zdjęć krótkometrażowego filmu Serwis, który pokazywaliśmy rok temu na warszawskim festiwalu filmowym i dostaliśmy za niego nagrodę, więc to jest też współpraca jakaś bardzo cenna dla mnie. To jest taka nastoletnia, miłosna historia, romans, o którego głównym bohaterem jest chłopak z takimi tendencjami autodestrukcyjnymi. Więc dość ciężka sprawa, ale jednak o miłości. Miłości, czyli wartości, która jest przecież wspólna nam wszystkim. No dokładnie, i zaczęliśmy rozmowę od wartości i o wartościach też tę rozmowę kończymy. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą wizytę w Trójce. Byli z nami juror, twórca, reżyser Michał Edelman. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. No i nowy dyrektor programowy Warszawskiego Festiwalu Filmowego Bartek Pulcyn. Dziękuję. Dzięki. I do usłyszenia za tydzień w piątek w samo południe. Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Zapraszamy do reklamy. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt 70% taniej. A wszystkie litrowe soki Solevita, dwie butelki plus jedna za grosz. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus i Pepsi w supercenie. 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Lidl, to się opłaca.